Jazznàtics, el vostre programa del món del jazz sobre les seves portes ara mateix i ho fa en la millor música i la millor companyia. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença Jazznàtics. Un intèrpret multiinstrumentalista. Avui en les nostres seccions de jazz ens acompanya en Yiannis, des de l'àlbum Awakening. Dintre del món de la música llatina, de la música del món, músiques del món, i aquest jazz que és infecciós, perquè ens arriba. Música llatina, mediterrània, música clàssica i música funk. Tot això resumit amb les seves peces, com per exemple aquest One to Another. Personatge amb l'edició del seu tercer àlbum en discogràfic, un personatge conegudíssim amb el món de la música. El 12 de novembre de 2017 a Toronto va presentar el seu tercer disc, Yiannis, juntament amb la seva banda d'acompanyament, que formada als principis per el seu pare George i el seu germà gran l'Angelo, amb el qual debutava a l'edat de 5 anys en directe. Són la banda Capoules. Ens acompanya un multiinstrumentalista que és capaç de tocar qualsevol instrument, per estrany que sigui. A més, en diuen que amb una velocitat tal que el propi instrument no és capaç de seguir-lo. I Yiannis, avui l'hem presentat amb la seva música d'aquest Awakening, d'aquest àlbum de 2017. Pares medes mou agapes. És el títol d'aquesta peça que també us n'oferim. Thank you. excel·lent la música que ens portava Yiannis, amb aquests dos temes que acabem d'escoltar. Segueixes al costat de Jazznàtics. Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Aquest àlbum que escoltem dintre dels nostres segments musicals que dediquem dins el nostre espai, el jazz, és a càrrec de Bill King Trio Plus 5, un EP publicat el novembre de 2016. Dintre del món del jazz, del blues, del soul, és una culminació a l'estimació per aquestes peces, però també amb un toc de funk excepcional. Se'ns acosta Bill King Trio al costat de Cannonball Adderley Quintet. Swinging Heart Bop de Art Blakey and the Jazz Messengers, els ritmes llatins de Sergio Mendes, els tocs de Big Bland i el seu blues de Ray Charles, i també la música de Herbie Hancock o Miles Davis. Tot això es troba en la música que és capaç de portar-nos Bill King, en el seu moment director musical per gent com Janis Joplin o Linda Ronstadt. De Bill King Trio Plus 5, aquest personatge que, com us dèiem, director musical als 60 per Janis Joplin o Linda Ronstadt, però també a través dels anys haver treballat al costat de The Pointer Sisters, Marcel Reif i molts d'altres, a més de guanyar diversos premis, ha estat durant 28 anys director artístic del Bridges International Jazz Festival i també productor i emissor i radiofonista a l'emissora de jazz de Toronto, FM 91. Un personatge carismàtic que ens acompanya també amb el programa d'avui. Estem escoltant a Bill King Trio Plus 5 amb aquest àlbum anomenat Street Talk. Thank you. escoltant en Jazznàtics amb en Rafael Corbí. Anem a recordar una mica de bona música, tres temes que ens arriben a continuació a càrrec d'artistes diversos. Aquest que ens ve ara és James Louis Johnson, nascut a Indianapolis, a Indiana, el 1924, un dels millors trombonistes del món del jazz, compositor i arranjador. Va morir el 2001. Avui l'escoltarem al nostre espai amb It Could Happen to You. Després de la música d'en JJ, seguim amb el nostre espai i escoltem amb un artista nascut a Brooklyn, a New York, el 1959, que en 13 anys ja tocava amb molta habilitat el clarinet, el piano i el baix, i donava els seus primers passos en la composició de música. Finalment es va inclinar per al baix elèctric i als 15 anys ja treballava de manera regular per als clubs de New York en diferents grups. Ell és Marcus Miller. L'escoltarem des de l'àlbum del 1993, The Sun Don't Lie. Això es diu Moons. Yeah. Tercera, abans de continuar amb altres artistes que ens acompanyen amb el nostre espai, avui també m'agradaria portar-vos la música de Rocío Romero Grau i Luis González Quartet, des de l'àlbum Entre Vivir i Soñar. Aquest disc el van publicar el 2012, amb la peça que he triat per al programa d'avui. Porta el nom de En mi boca. Tantes coses en mi boca, que es la puerta abierta de mi memoria, la zara de mi lengua, paladar de mis recuerdos, que en mi boca guardo, guardo tantas cosas. Por eso si me besas, ten cuidado, que inhalarás letargo, poesía y llanto. Es todo lo que tengo, mis certezas y verdades, las tengo yo en mi boca. Prisión y cielo abierto, pozo de residuos, pozo de renuncias, mis sueños son saliva, caja naro y gas, no, tan joven y tan tanta vida, vida, guardo tanta vida, vida, guardo tanta vida. Aprende a veces de sus errores, sibarita de manjares, poesía y canto, la vida avergonzada de los engaños de mi mente. Cuando mi boca peca, ay, ay, ay, el corazón se me resiente. Enjambre de papilas, huracán de aliento, dientes apretados por un injusto invierno. Cayó en mi boca, guardo. Vida. tanta Asnatics, Art Blakey and the Jazz Messengers, nascut el 1919 i mort el 1990. Va néixer a Pittsburgh, a Pennsylvania, també conegut com Abdullah Ibn Mohain, un excel·lent bateria i líder de la seva pròpia banda. Ens escoltem en Mooning. Thank you. Segueixes escoltant Jazznàtics després d'aquesta llarga, interessantíssima peça Morning d'Art Blakey and the Jazz Messengers. A partir d'aquests moments, la música d'Oscar Peterson té molt a veure amb el nostre programa i és a través d'un homenatge esplèndid realitzat a la seva música From the Heart, tribut a Oscar Peterson. Així sona. Àlbum d'homenatge a la música d'Oscar Peterson. L'escoltem anomenat From the Heart a través del segell Seven Arts publicat a finals de 2016. Trios de jazz en el qual cada un dels pianistes ha estat triat per escoltar la seva música. Se'ls va demanar de crear una peça original i triar-ne una altra del mateix artista per crear una interessantíssima versió i connexió a la música d'Oscar Peterson. Cada un dels líders va poder triar el seu propi trio, els seus acompanyants. Tribut a la música d'Oscar Peterson, així s'anomena, en gent com Mark Eisenman, Bernie Senensky, Bill King, Don Thompson, Wade Jones o qui escoltem amb aquest segment d'avui, Dave Restivo, cada un dels quals amb dues peces amb aquest àlbum i amb el seu propi trio. Aquest és l'himne a la llibertat, és el tema que hem escoltat avui amb el tribut a Oscar Peterson. doncs fins aquí aquest espai del dia d'avui de Jazznàtics. Un plaer compartir-lo amb tots vosaltres, amb tots vostès. Per acabar, un darrer tema. És Don Thompson, des d'aquest mateix àlbum d'homenatge de tribut a Oscar Peterson. Escoltem aquest Manhattan. Ha estat un plaer. Soc Rafael Corbí i això ha estat Jazznàtics.